prepara't, és el moment de fer quilòmetres, quilòmetres musicals. Ruta 66, rock d'avui, d'ahir i de sempre. Hola família, una setmana més en aquest mateix punt del dial comença el nostre particular viatge per la ruta 66. Rep una cordial salutació d'en Pitu Dos Santos. I avui donem la benvinguda als amics de Ràdio Arrels des de Perpinyà i per a totes les comarques de la Catalunya Nord. A tots, benvinguts. Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. Pioners del rock and roll. Com és habitual al nostre espai, viatgem en el temps per rescatar artistes molt importants de la història del rock and roll, com el convidat d'avui, Roy Orbison, que va coincidir amb Elvis Presley i Johnny Cash a moltes gires. La cançó que escoltarem és una de les primeres gravacions a Sun Records, any 1956, Rock House, la veu de Roy Orbison. Blue lights, big crowd, jukebox, play loud. No tears, no care. Everybody rocking everywhere. Rock house, rock house, rock house. Rock it in daylight, rocking through the evening, and won't be home tonight. Rock house, we're going to the rock house, rock, rock l'actualitat discogràfica. Això és nou. Avui, a les novetats, el nou àlbum de Johnny Mernang, un noi de Gales que després de passar per uns quants grups ara decideix fer la seva carrera en solitari. Anem a escoltar una de les seves composicions, Start Up Your Stereo. Play me the same old song. I wanna rock the Up Your Stereo. Aquest és Johnny Mirnang i el seu nou àlbum The Hourglass, amb fortes influències dels Oasis i The Beatles. Ell ha composat tots els tracks i els ha produït. La següent cançó que escoltarem es titula Run to Sun. Doncs aquesta és la nova proposta d'aquest noi de Gales, Johnny Mirnang, un artista amb qui tenim contacte directe. I per acomiadar aquest jove artista, una més, Life It Up. I'm not satisfied that I was born to die sometime. I'm left standing alone. producte de 66 versions. Els originals i les seves versions. A continuació, una de les cançons més conegudes e històriques del ZZ Top, La Grange. Això sí, la versió a càrrec del fill del legendari artista country Hank Williams. Aquesta és la interpretació de La Grange a càrrec de Hank Williams Jr. I had a dream last night. I heard Mama talking to Daddy. She said, Hank, Bo Cephas wants to boogie woogie. I heard Daddy reply to Mama, Audrey, it's in him and it's got to come out. Let the boy boogie woogie. Have mercy. So nice, him. Thank you. de 66. Rock d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem el nostre viatge per la ruta 66 amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Anem fins l'any 91 amb l'últim disc de Phil Collins amb els Genesis, Weekend Dance. Mike Rutherford a les guitarres, Tony Banks als teclats i Phil Collins a la bateria i veus. La cançó porta per títol I Can Dance. Des de l'any 1991 ens arribava els Genesis amb aquest I Can Dance. A l'any 1978 una banda de Kansas, encara avui en actiu, triomfava amb aquesta cançó, Dust in the Wind. El grup s'anomena Kansas. Let's water in and in the sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in. Continuem el nostre viatge per la ruta 66 amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Anem a l'any 1983 amb un dels artistes més eclèctics de la història de la música popular, Mike Oldfield i el seu Shadow on the Wall. Col·laboren a les veus Roger Chapman. Shadow on the wall. de 66, Camí del Sud. És temps de música d'arrels, temps de country music. Avui hem triat a Buck T. Edwards, un multiinstrumentista, cantant i compositor de més de 400 títols. Un d'ells és aquest, Time to Drink, Time to Think. Get all the fruits of my hard work. Time to drink, time to think. That girl took everything from me, and the kitchen sink, I had it all, but in the blink of an eye. Time to drink and think is all that's left since her goodbye. All right. To me when I'm alone at night. Time to drink, time to think. That girl took everything from me, and the kitchen sink, I had it all. Buck T. Edwards és tot un showman als seus concerts, un dels habituals als festivals locals de Tennessee. Tot seguit escoltarem una més del seu nou CD Saturday Night. Monday to Friday, Lord, don't it take such a toll. Saturday comes and we head for the watering hole. Women to the left, women to the right. A hot dog, it's Saturday night. Julie and Jesse are busting it out on the floor. The crowd's going crazy, yelling for more, more, more. Damn, they're looking good, everything is right. A hot dog, it's Saturday night. Saturday night and we're going insane. A touch of freedom. Jesse, well, they both look ready to go. Way off into my pickup, they don't put up a fight. A hot dog, it's Saturday night. If you think I'm lucky, you got that right. A hot dog, it's Saturday night. Ruta 66, l'artista de la setmana. Avui us presentem a un amic, Jerry Lee Sarver, un vell rocker amb qui tenim una certa amistat des de fa uns anys. Tot i que va néixer a Texas, porta un munt d'anys afincat a Nashville, Tennessee. Jerry Lee Sarver ens ha enviat dos CDs, un d'ells, Wrangler, inclou aquesta peça, Under Your Power. You were the sunshine, you were the moon, you were the all. Little did we know, even way back then, that it would last as long. Over the years I've come to know that better times could never come. Standing here with your hand in mine, you're still making me feel so strong. Every minute of every hour I'm under your power. Hour of the passing day, I'm under your spell. And when I think of all the time that we spend together, some kind of magic still turns me on, more than words can tell. Jerry Lee Sarver ara fa uns anys va enregistrar un altre àlbum titulat Hey Guitar, un compacte d'americana music on destaquem tracks com aquest, Hard Luck. Driving both the land just to try to make a living, chopping cotton and a baling hay. Their hungry families, you know they're on a roll today. Some are living in their trailers, only 8x24, just a hoping that it doesn't rain. Cause don't you know the roof's a leaking and a door, it's a squeaking, get the bucket set up again. You know I'm talking about a hard luck, no luck, and a trailer sitting out in the rain. Long lines, and come tomorrow, do it over again. And when the night starts to fall, and you can hear their voices calling. falling to the heavens in song again. Yes, it's some good old gospel singing with church bell ringing. Gotta feed the starving souls and men. So very, very long ago, I still remember that freezing snow, and I can still hear the north wind blow. Yes, there were hard times, hard times. I'm talking hard love, no love, in a trailer sitting out in the rain. Hard times, long nights, and come the morning over again. Hard love, no love. Oh, yeah. Hard times, long nights. Oh, yeah. Hard Des de la ciutat de Nashville ens arribava les composicions de Jerry Lee Sarver. Sempre és un plaer poder escoltar els nostres amics aquí a Ruta 66. I per acomiadar-nos d'ell, una més, Common Rosie. Aquest és el nostre artista de la setmana, Jerry Lee Sarver. Wait another minute, everything is coming up rosy. She's on her way in her daddy's new pickup truck. In a minute now she'll be here, looking so fine, and she's gonna be mine tonight. So come on, Rosie, I'm ready to celebrate. Crazy, crazy, crazy. Woo. Doncs bé, amics, una vegada més arribem al final del nostre viatge per la Ruta 66. La propera setmana tornarem amb més novetats discogràfiques i amb els èxits de sempre. Per acomiadar-nos, la cançó Rage the Burn, a càrrec d'un duet, el neozelandès Keith Urban, l'actual marit de Nicole Kidman i Ronnie Dunn, una de les millors veus d'Amèrica. Amb ells marxem. Fins d'aquí a 7 dies. Apa, siau! Side by side, oh yeah, we had a little setback, but ain't nothing gonna stop this southern pride. No, no. So heave ho, let's pull together now, boys. Once again, this town's gonna make some noise. We'll be square dancing, toe tapping, we'll be kicking up our heels to the cat now. Yo. Music and laughter gonna raise the rafters. A little boot sliding across the floor. I do a little hand holding, hey rolling, strolling with your honey by your side. Dixie cups and paper plates, fiddle tunes and Amazing Grace. Hallelujah, gonna raise the bar tonight. Lord, he was willing, but the creek did rise up anyhow. Lord have mercy, Rosa. Yeah, the boss man don't seem to care. No, no. So it's up to us to gather around. Gather around. The stars will shine a little brighter than before. It's gonna come alive when we swing off. Cups and paper plates.